De bekerplant, vleesetende plant, de insecten worden in de vangbeker gelokt door het nectar in de kelk, en daarna verteerd. Wanneer je het naar de politiek gaat vertalen is het klootjesvolk, in de ogen van de politiek insecten, die in de vangbeker, de tv, in de nectar, propaganda, worden gelokt met dus, veel, mooie woorden. Na de verkiezingen worden ze dan verteerd door bezuinigingen waar sommigen zelfs letterlijk aan kapot gaan.